دامن کشیدی جفا کردی بخشیدم وفا کردم رنجیدی عتاب تا بشنیدم فغان من نشنیدی نگارا ندیدم جز خاری ولی در عشقت از جهان باریدم چه دیدی جز یاری که چون بخت از من ناگهان اگر با تو وفا کردم خطا کردم خطا کردم چو دیدم خویت را چرا در خویت آشیان گرفتم چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان پری اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم تو را خندم دبی دردی دلی چون لال با داغ محبت آشنا Thank you. درم که پنداری تو از عالم مرا خواهی، من از عالم تو را یا یا یا یا اگر پیمانه در این ماتم سرا خواهد نیابه تا نشانت خاک من این را اقصاری رهی رهی خاکستر خود را هم آبوش تواف thank you. trovuti. Leon Hasti, che vuoi ولی آن که می